Veel Nederlanders hebben één of meer huisdieren. Hebt u ook huisdieren? Vertel ook waarom u wel of geen huisdieren heeft.